मंत्र पाठ है। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 13वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना हो तो पूछिए। कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 35, दूसरी पंक्ति। हाँ, ये जो है सद अनित्यम एवं आदिना, तो सद अनित्यम ये संकेत है। पूरी बात नहीं लिखी हुई है यहां पर, संकेत है अथवा छोटा सा अंश लिया गया है, बस उन्हीं दो बातों को लिया। ये संकेत है वैशेषिक के सूत्र 1.1.8 का, पहले अध्याय के पहले अनिक का 8वां सूत्र है। वो सद अनित्यम ये ही शुरुआत है उसकी। वहां पर द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों का साधर्म्य बताया है। साधर्म्य का मतलब है समान धर्मता। द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में जो बातें समान हैं वो इस सूत्र में बताई गई थी। द्रव्य गुण और कर्म में तीनों में जो बातें मिलती हैं वो यहां पर बताई गई हैं। इसका मतलब था कि सामान्य विशेष और समवाय की साधर्म्यता इससे नहीं है। यदि सामान्य विशेष समवाय में भी ये चीजें होती तो उनको भी यहां पर लिख देते कि इन सब में ये साधर्म्य है। छह द्रव्य है, नहीं, छह पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। इनमें से जो प्रथम तीन है द्रव्य गुण और कर्म, इन तीनों में कुछ ऐसी समानताएं हैं जो यहां गिनाई गई हैं। इन तीनों में मिलती हैं लेकिन बाद के तीनों में नहीं मिलती हैं वो, ठीक है। तो जो साधर्म्य यहां बताया गया वो साधर्म्य शब्द में भी मिलता है। जो इन तीनों में द्रव्य गुण कर्म में जो समानताएं हैं वो समानताएं शब्द में भी मिलती हैं। तो इससे पता लगा कि शब्द इन्हीं तीनों में से कुछ है, या तो द्रव्य है या गुण है या कर्म है। अभी इतना ही पता लगा, एक एक सीढ़ी से आगे जाएंगे। प्रारंभिक सीढ़ी में क्या पता लगा कि शब्द द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में से कुछ है। सामान्य विशेष समवाय तो शब्द नहीं है, ये तीनों को हटा दिया, जिसको इन्होंने कहा सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य। सामान्य विशेष समवाय से जो पृथक है, क्योंकि शब्द में ये गुण मिलते हैं। और किन किन के साथ समानता है, तो कहा द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण, द्रव्य गुण कर्म से जिसकी अविशेषता है उस शब्द से, शब्द के द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य, उस शब्द का। तो शब्द फिर क्या क्या हो सकता है, तो तस्य शब्दस्य तस्मिन् द्रव्य गुण कर्म संशये। अब संशय यह है कि शब्द द्रव्य है, या गुण है या कर्म है, ये संदेह बचा है। सामान्य विशेष समवाय हट चुके हैं, तो अब द्रव्य को हटा रहे हैं, करना द्रव्यम, द्रव्य भी नहीं हो सकता। तीन में संदेह था तो निश्चय करेंगे नहीं, शब्द जो है वो द्रव्य भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए हेतु है एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला होने से। शब्द आकाश इस एक द्रव्य वाला होता है, शब्द का आधार एक ही द्रव्य आकाश होता है। अन्य जो द्रव्य होते हैं कार्य द्रव्य, उनका आधार अनेक चीजें होती हैं, वो अनेक अवयवों से मिलकर के बने होते हैं, अनेक आधार होते हैं उनके। तो जिनका अनेक आधार होता है वो कार्य द्रव्य शब्द नहीं कहला सकते, शब्द को द्रव्य नहीं कह सकते, कार्य द्रव्य नहीं कह सकते। ये भिन्नता है, शब्द एक द्रव्य है और अन्य द्रव्य अनेक द्रव्य वाले हैं। अन्य जो द्रव्य है कार्य द्रव्य वो अनेक द्रव्य वाले हैं, अनेक उपादान कारण मिलकर के वो बनते हैं। जो कार्य द्रव्य है ये कार्य द्रव्य है, ये एक द्रव्य है, एक कार्य द्रव्य है, ये एक द्रव्यवान नहीं है, अनेक द्रव्यवान है। ठीक, ऐसे कोई भी चीज है, लेखनी है, ये है, वस्त्र है, ये वस्त्र अनेक द्रव्यवान है, एक द्रव्यवान नहीं है। बहुत सारे तंतु हैं, बहुत सारे कण हैं, कई महाभूत इसमें मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये अनेक द्रव्यवान है, लेकिन शब्द एक द्रव्यवान है। तो इसका मतलब हुआ कि शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता है, शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता है, हैं? एक द्रव्य तो है, एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्य वाला तो का ही है ना, शब्द एक द्रव्य वाला है। एक द्रव्य वाला होने से वो द्रव्य नहीं है, ऐसे कैसे आपने लिखा? एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव्य वाला, ठीक है। शब्द द्रव्य नहीं है लेकिन द्रव्य वाला है, क्योंकि वो द्रव्याश्रित होता है। गुण जो होता है वो द्रव्याश्रित होता है ना, ठीक है। मान लो हम अपने माता पिता पर आश्रित हैं, तो हम माता पिता वाले हैं ना, नहीं? हम घर में आश्रित रहते हैं, घर हमारा आश्रय है, तो हम घर वाले होते हैं ना, ऐसे। तो गुण द्रव्य में रहता है, गुण द्रव्य में रहता है, तो द्रव्याश्रित तो होता है गुण हमेशा, शब्द भी द्रव्याश्रित होता है, लेकिन एक ये विशेषण लगा रखा, एक द्रव्याश्रित होता है। शब्द एक द्रव्याश्रित होता है, दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वो अनेक द्रव्याश्रित नहीं होता है। शब्द एक द्रव्याश्रित आकाश द्रव्याश्रित होता है, अनेक द्रव्याश्रित नहीं होता। ये बात आई समझ में? लेकिन जो द्रव्य होते हैं कार्य द्रव्य, ये कार्य द्रव्य कोई सा भी कार्य द्रव्य ले लो, वो अनेक द्रव्याश्रित होता है, उसके अनेक अवयवी होते हैं, उसके अनेक अवयवी होते हैं, अनेक महाभूतों से मिलकर बना होता है। कोई भी चीज है वो अनेक अनेक द्रव्यों से, घटकों से मिलकर के बनी होती है। तो द्रव्य का क्या एक लक्षण जो कार्य द्रव्य है उनका, कि वो अनेक द्रव्याश्रित होते हैं, अनेक द्रव्याश्रित होते हैं। तो शब्द चूंकि एक द्रव्याश्रित है, इससे पता लगा कि शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, ये इनका हेतु है। आकाश के आश्रित रहता है, ये मान करके चल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं, और आकाश एक है। वो द्रव्य नहीं होंगे, हाँ, ये व्याप्ति लगा सकते हैं। इन्होंने व्याप्ति को अपने आप लिया कि जो जो एक द्रव्य आश्रित होता है वो द्रव्य नहीं हो सकता। शब्द भी एक अनेक नहीं, शब्द तो चूंकि एक द्रव्य आश्रित है, जो जो एक द्रव्याश्रित होता है वो द्रव्य नहीं हो सकता। शब्द भी एक द्रव्याश्रित है इसलिए वो द्रव्य नहीं है। बिल्कुल यही हेतु दिया है इन्होंने, यही बात बताना चाहते हैं। क्या हुआ कमल जी, हो गया? चुतीधर जी, हाँ, आकाश को नहीं, शब्द को। हाँ, एक ये जो शब्द है ना, यहाँ एक द्रव्यत्वात्, एक द्रव्यत्व जो है वो शब्द का गुण है। एक द्रव आकाश हो गया, एक गुण एक ही द्रव्य में आश्रित है वहाँ। एक द्रव्य आश्रित नहीं, शब्द जिस एक द्रव्य के आश्रित है वो आकाश है। हाँ, अकेला द्रव्य है, एक ही है। आकाश कितने होते हैं? आकाश कितने होते हैं वो अलग बात नहीं है, तभी तो ये उत्तर तो वही छिपा हुआ है। आकाश कितने होते हैं ये बताओ। एक ही होता है। एक मिनट रुको। संकल्प पाठ में भी जो हम पढ़ते हैं वहां, जैसे ऋषि उद्यान में करते हैं, तो यूं तो शून्य के रूप में भी हम बोलते हैं, अवकाश के रूप में वहां आकाश, लेकिन आकाश एक ही होता है, आकाश एक ही है। जो आकाश माना है, हैं? जो शब्द का आश्रय वाला आकाश, हाँ, वो एक कार्य द्रव्य है। तत्वतः वो कार्य द्रव्य है, तत्वतः। मैंने कहा तत्वतः, न्याय दर्शन में इनको नित्य माना गया है, वैशेषिक दर्शन में इनको नित्य माना गया है, मन को भी नित्य माना है, आकाश को भी नित्य माना है। एक सापेक्ष कथन है उस दृष्टि से, इनकी अपनी शास्त्रीय परिभाषा तंत्रांतर समाचार से उसको इन्होंने नित्य माना है, लेकिन वैसे तत्वतः आप देखेंगे जो सत्वर स्तंभ से बनता है वो कार्य द्रव्य है। तो वो तत्वता है ना, मैं उसको, आप उसको इसकी दृष्टि से परे ऊंची दृष्टि से आप देखेंगे तब तो अलग है, थोड़ा आपको नीचे आकर के इनकी स्तर पे आके अपने उच्च स्तर को छोड़ करके थोड़ा सा इनके जैसे निम्न स्तर पे आके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलो, इनको ही ना। इनकी दृष्टि से ही तो देखना होगा ना अपने को। ये आकाश को नित्य मानते हैं और वो एक है। आकाश को नित्य मानते हैं और एक है, आपने भी मान लिया था वैसे तो एक, उस एक द्रव्य के आश्रित ये शब्द है। इनका हेतु है एक द्रव्याश्रित, एक द्रव्यत्वात्, क्योंकि शब्द एक द्रव्य वाला है, एक द्रव्य के आश्रित है, इसलिए वो द्रव्य नहीं हो सकता। इसके पीछे का छुपा हुआ क्या है कि जो द्रव्य होते हैं वो एक द्रव्यत्व वाले नहीं होते, वो अनेक द्रव्यत्व वाले होते हैं। करता हूँ एक एक बात को लो, अभी उलझ के फिर समझ में नहीं आएगी बात। इतनी सरल होती तो मैं यूं ही बता देता आपको एक ही शब्द में और आप लोग भी हो जाते। एक एक बात को लेके चलो, पहले इसको लेके चलो, ये समझो इनका तात्पर्य क्या है। जो कार्य द्रव्य है वो एक द्रव्याश्रित नहीं होता, वो अनेक द्रव्य वाला होता है। कार्य द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, ठीक है। शब्द भी उत्पन्न होता है, शब्द भी कार्य है, तो उसकी तुलना कार्य द्रव्यों से ही करेंगे हम। शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट भी होता है, ये चर्चा न्याय दर्शन में बहुत आएगी। हालांकि और जगह उस भिन्न दृष्टियों से उसको नित्य भी माना है शब्द को, लेकिन न्याय दर्शन शब्द को अनित्य ही मानता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। तो इसकी तुलना नित्यों से तो की नहीं जा सकती, तो अनित्य द्रव्यों से। तो जो अनित्य द्रव्य हैं उनमें एक द्रव्यत्व ये गुण नहीं होता, वो अनेक द्रव्य वाले होते हैं। चूंकि शब्द एक द्रव्य वाला है, उसमें एक द्रव्यत्व है, इससे पता लगा कि वो द्रव्य नहीं हो सकता। ये तर्क है इनका। ये इसके अंदर जो घटक परमाणु है, सारे प्लास्टिक के परमाणु से बना। नहीं, कुछ शायद लोहे के भी दिख रहे हैं वहां पर आपके, आप जो आप बता रहे हैं वो चमकीला सा दिख रहा है, जो इसमें भी ये चमकीला है, ये स्टील का या कोटिंग की भी है, वो प्लास्टिक से भिन्न है, वो प्लास्टिक से भिन्न है। हाँ, तो वो कोटिंग जो है, जिस द्रव्य से कोटिंग हुई है, वो इससे भिन्न है। जो आपके चश्मा वाला आवरण देते हैं, वो तो सारा प्लास्टिक ही है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी लोहे का रुको रुको रुको, तो ये आगे का भी उत्तर तैयार है, आप बोलो। हाँ कौन कौन से हैं, किस किस के परमाणु हैं इसमें? सारे एक ही परमाणु हैं या अलग अलग हैं? रबड़ के परमाणु नहीं होते? रबड़ एक द्रव्य है, परमाणु शब्द मत बोलिए उसके लिए। परमाणु शब्द मत बोलिए, अणु शब्द आप फिर भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो, आप एटम नहीं बोल सकते। अंतर आएगा क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है। इसका फार्मूला तो ये कुछ बताएं, रबड़ का अशुद्धियां भी होती हैं, दूसरी भी होती हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तो इसमें होंगे, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। और अगर मान लो पेट्रोलियम, नहीं पेट्रोलियम से भी होता है रबड़, पेड़ से भी निकलता है, पेट्रोलियम है तो भी हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोजन है, कार्बन है और भी जो कुछ तत्व है। तो ये एक द्रव्यत्व है या अनेक द्रव्यत्व है इसका? ऐसे आणविक स्तर पर जाएंगे तो फिर आकार या आकृति वो वही रहेगी। नहीं नहीं, आप ये कहे कि स्तर नीचे करके देखो, देखो ये तो वक्ता ने जिस स्तर पे कहा है उस स्तर पे देखना पड़ेगा। आप अभी जिस स्तर पे बोल रहे थे, आपको मैंने आपके स्तर पे उत्तर दिया। आप इनके स्तर पे बोलते हो तो आप इनका उदाहरण लेकर के आओ, वो आपका अपना उदाहरण, आप अलग स्तर पे बोल रहे हो कि रबड़ के अंदर इरेजर में अपने इसके अणु हैं। होनी चाहिए, मना थोड़ा है। आपके स्तर पे मैंने आपका उदाहरण दिया कि देखो इसमें अनेक द्रव्यत्व है, अनेक द्रव्यत्व है। आप अपने स्तर पे देखेंगे तो उसमें दूसरे जो जो भी आप करना चाहते हैं, कोई एक द्रव्य वाली चीज बताओ। सामान्य उदाहरण में अनेक द्रव्य तो देख रहा है। हाँ, तो आकाश में फिर भिन्न स्तर से तो सोचकर तो उदाहरण दिया, क्योंकि आप जो उदाहरण दे रहे हो वो आपके स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को तो आपको यथा योग्य सम्मान देना पड़ेगा ना, जिस स्तर पे आप कह रहे हैं। न्याय दर्शनकार जो बोल रहे हैं आकाश का उदाहरण दे रहे हैं, उसको उस स्तर पे बात कर रहे हैं। जैसे आप स्तर बदलोगे वैसे वैसे हम भी ऊंचे नीचे हो जाएंगे यथा योग्य। सत्यव्रत जी, आधार कारण, आश्रयी कारण, आश्रय आश्रय आश्रयी तो है शब्द, नहीं नहीं कार्य नहीं कह सकते, नहीं नहीं नहीं, शब्द की उत्पत्ति में कारण है, वो उपादान कारण है, उस रूप में आधार कारण है, उस रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन शब्द खुद अपने आप में उस आकाश से भिन्न नहीं रहता है। जैसे कारण कार्य होते हैं ना, उपादान कारण से नया कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसा शब्द के साथ में आप नहीं कह सकते। एक मिनट रुको, अभी ये कह रहे हैं आपका मुख्य विषय कहाँ चला गया, ये हुआ ना, न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात्, आगे का तो अभी चलाएंगे आपका प्रश्न है, लेकिन इसी पे हम कुछ पूछ रहे हैं तो यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात्, शब्द द्रव्य नहीं है, हेतु एक द्रव्यत्वात्, जो जो एक द्रव्य द्रव्यत्व जिस जिसमें होता है वह वह द्रव्य नहीं होता है, ये कर्म में भी घटता है। कर्म जो होता है वो एक द्रव्य आश्रित होता है, कर्म एक द्रव्य आश्रित होता है, एक द्रव्य आश्रित होता है। ये एक वैशेषिक और एक सिद्धांत है। अब ये जो गति कर रहा है ना, मान लो पंखा घूम रहा है, ये जो एक द्रव्य है ना, कार्य द्रव्य है, ये जो गति हो रही है इसके, इस परमाणु की अलग हो रही है, इसकी अलग हो रही है, इसकी, इसमें अनेक द्रव्य हैं वैसे तो निर्माण में, उस दृष्टि से ये जो गति हो रही है ये अलग अलग द्रव्यों में नहीं हो रही है, ये पूरे एक में हो रही है। अब जैसे गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल या कार, अब उसमें पुर्जे बहुत सारे हैं, कोई पुर्जा यूं घूम रहा है, कोई हिल रहा है, कोई कुछ और हो रहा है, कई तरह के हो सकते हैं ना। एक घड़ी के अंदर कोई यूं घूम रहा है, कोई तेजी से घूम रहा है, कोई कम घूम रहा है, ये सब चीजें होती हैं। इतना होते हुए भी ये जो घड़ी का चलना रूप कर्म है वो एक द्रव्य आश्रित है, पूरी घड़ी एक जो अवयवी है उसके आश्रित है, क्योंकि क्रिया क्या हो रही है, घड़ी का चलना। अगर आप अलग अलग को देखोगे भाई ये यूं घूम रहा है, ये यूं घूम रहा है, ये तेज घूम रहा है, ये तो अलग अलग है, अब हम उस एक घटक की क्रिया को देख रहे हैं, उस दृष्टि से पूरी क्रिया इसमें अलग हो रही है। तो बोले ये पहिया है, इसमें भी एक जैसी क्रिया कहां हो रही है, ऊपर वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर आ रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है ना। नहीं कह सकते क्या, मतलब पहिया घूम रहा है। कोई तो कहे कि भाई ये एक ही क्रिया हो रही है पूरे में, बोले नहीं अलग अलग हो रही है, देखो ऊपर वाला भाग बगल में जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है। तो कहेंगे आप जो ऊपर वाला भाग ले रहे हो वो अब आप इसको पूरे को एक मान के नहीं कर रहे हो, आपने टुकड़े कर दिए, जो ऊपर वाला है वो नीचे ही जा रहा है। तो ये वैशेषिक का एक बड़ा सिद्धांत है, कर्म हमेशा एक द्रव्य आश्रित होता है। अब मान लो रथ चल रहा है और घोड़ा तो यूं हाथ पैर मार रहा है, और रथ वाला यूं हाँक रहा है उसको, पहिए यूं घूम रहे हैं, अब यूं तो अलग अलग क्रियाएं हमको अलग अलग कर्म दिखाई दे रहे हैं। यदि हम घोड़े को अलग, चालक को अलग, पहिए को अलग देखेंगे तब तो अलग अलग कर्म हो रहे हैं, लेकिन रथ नाम का जो एक अवयवी है उसमें एक ही क्रिया हो रही है, क्या आगे बढ़ रहा है। तो कर्म भी एक द्रव्य आश्रित होता है, इसलिए कर्म द्रव्य नहीं है, इसी तरह का हेतु है। और जो अनेक द्रव्य आश्रित होता है, रथ है, रथ अनेक चीजों से मिलकर बना, उसमें घोड़ा भी है, उसमें लकड़ी भी है, उसमें कपड़ा भी है, उसमें और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, लोहा है, अनेक द्रव्यों के आश्रित होता है। जिस जहां जहां अनेक द्रव्यत्व देखेंगे उसे उसे हम निश्चित कह सकते हैं कि ये द्रव्य है। और जो केवल एक द्रव्यत्व जिसमें होगा, एक ही द्रव्य के आश्रित होगा, उसको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये द्रव्य नहीं है। द्रव्य नहीं है तो क्या हो सकता है, ये अलग बात है कि वो गुण है या कर्म है और कुछ क्या है, लेकिन द्रव्य तो वो नहीं है। इस पे ये बहुत ज्यादा चर्चा अभी हम नहीं करते, सामान्य रूप से आप समझिए, उन्होंने उदाहरण दे दिया, इसलिए ये वैशेषिक का विषय है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये वैशेषिक के, विस्तार वहां पर हो सकता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त रहेगा। तो एक न द्रव्यम, एक द्रव्यत्व आती है हेतु हो गया। ठीक है, आपकी गाड़ी चलाएं आगे, अब कितने बचे शब्द, क्या क्या हो सक रह सकता है। अब ये परिशेष न्याय चल रहा है, ध्यान रखना, सामान्य विशेष समवाय तो हट चुके थे, द्रव्य गुण कर्म बचे थे, उसमें से द्रव्य को हटा दिया, अब दो बचे कर्म और गुण। तो कहा न कर्म, कर्म भी नहीं है, हेतु दो बिना हेतु के, ये तो प्रतिज्ञा है आपकी कि न कर्म न द्रव्य न द्रव्यम, ये तो प्रतिज्ञा मात्र है, बिना केवल प्रतिज्ञा से सिद्ध नहीं होता, हेतु तो देना पड़ेगा। न कर्म क्यों, शब्दांतर हेतुत्वात्, इसके दो तरह से मैंने अर्थ आपके सामने रखे थे, दोनों तरह की व्याख्याएं मिलती हैं, दोनों तरह से ठीक है, किसी भी एक तरह भी लगाओगे तो भी ठीक है। शब्द शब्दांतर का हेतु होता है, कारण होता है, एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, इसलिए वो शब्दांतर का हेतु होता है, कारण होता है। ये गुण शब्द में है, ये गुण कर्म में नहीं है, कर्म शब्दांतर का हेतु नहीं बनता है, कर्म शब्दांतर का हेतु नहीं बनता, वो भी बोलूंगा, जो आप बोल रहे हो वो भी एक शैली है। शब्द शब्द कर्म नहीं है, शब्दांतर का हेतु होने से। ये शब्दांतर का हेतु के कौन है? शब्द है, शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द शब्दांतर का हेतु है। और कर्म शब्दांतर का हेतु है नहीं, इससे पता लगा कि कर्म शब्द तो नहीं हो सकता। यदि कर्म, उल्टा कह लें, यदि शब्द कर्म होता, यदि शब्द कर्म होता तो शब्द भी शब्दांतर का हेतु नहीं होता। जैसे कर्म शब्दांतर का हेतु नहीं होता है, ऐसे शब्द भी कर्मांतर का हेतु नहीं होता। जितने भी कर्म हैं वो शब्दांतर के हेतु नहीं है, और शब्द शब्दांतर का हेतु है। तो इससे पता लगा भाई शब्द तो कर्म नहीं हो सकता। क्या अड़चन आ रही है? क्योंकि शब्द शब्दांतर का हेतु है। यदि शब्द कर्म होता तो शब्द भी कर्मांतर का, शब्द भी शब्दांतर का हेतु नहीं होता। लेकिन शब्द तो शब्दांतर का हेतु है, इसलिए शब्द कर्म भी नहीं हो सकता। इतने से ठीक हो गया है? कर्म शब्दांतर का हेतु नहीं होता, कर्म से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं होती। सिद्ध करना पड़ेगा आपको। आप में से कोई बताए कि कर्म से शब्द की उत्पत्ति होती है? हाँ, शब्द की उत्पत्ति बता दो। कर्म से शब्द की उत्पत्ति बताओ, कोई उदाहरण बताओ। ये जो हम जो विचार कर रहे हैं, हाँ, कर्म के द्वारा हो रही है। ये देखो पंखे की आवाज आ रही है, कर्म चल रहा है ना, वहां क्रिया चल रही है, तो शब्द की उत्पत्ति हो रही है नहीं हो रही है? नहीं हो रही है कर्म से ही। तो मैं यूं हाथ लेकर के आया तो गति कर्म हुई ना, कर्म हुआ, कर्म से शब्द की उत्पत्ति हुई ना, कर्म से शब्द की उत्पत्ति हुई ना, ऐसा हमें दिखाई देगा। वैशेषिक क्या कार्य क्या कहते हैं कि शब्द की उत्पत्ति संयोग और विभाग से होती है। वो क्या देख रहे हैं? कर्म हुआ और कर्म से पहले संयोग उत्पन्न हुआ और उस संयोग के कारण से शब्द की उत्पत्ति हुई है, न कि कर्म के कारण से। साक्षात परंपरा से कारण बनेगा कर्म, क्योंकि संयोग और विभाग जहां जहां होगा वहां वहां कर्म तो अवश्य होगा। बिना कर्म के संयोग और विभाग नहीं हो सकता। कर्म का एक लक्षण भी है कि वो संयोग और विभाग को उत्पन्न करता है। अब ये कर यहां ये लेखनी है, अभी यहां स्पर्श कर रही है, यहां से इसका विभाग हुआ, अलग हुई। तो कब हुई? जब इसमें कर्म हुआ। अगर कर्म नहीं होता तो यहां से अलग होती क्या? यहां से अलग हो रही है और इस दूसरे देश से संयोग हो रहा है इसका। मान लो मेरे हाथ के आके लग गई है, माइक से हट करके मेरे हाथ के आके लगी, तो ये जो संयोग हुआ इसका कारण भी कर्म है। तो कर्म संयोग और विभाग का कारण बनता है, ठीक है। अब जो शब्द की उत्पत्ति होती है वो संयोग और विभाग से होती है, वैशेषिक दर्शन का एक सिद्धांत है, उसको मान करके यहां पर कथन किया जा रहा है। यहां इस विषय को समझाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो सिद्ध बात है, तंत्रांतर में है, समान शास्त्र में कही गई है, उसको केवल उद्धृत किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि देखो कर्म से शब्द की उत्पत्ति हुई, इसी तरह से कपड़े को यूं फाड़ा हमने या तो कागज को फाड़ा तो आवाज होती है ना, तो विभाग हम कर रहे हैं तो आवाज होती है ना विभाग के समय, तो वहां वैशेषिक का यह उत्तर है कि कर्म से विभाग या संयोग उत्पन्न होता है, फिर उनसे संयोग और विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है। तो कर्म से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती सीधे, लेकिन शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, ये भी उनका सिद्धांत है। इससे पता लगा कि न कर्म, ये कर्म भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? ले दे करके यस्तु शिष्यते, जो शिष्ट होता है बचता है। सो अयमिति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति ही हो गया है। कर्म नहीं होता तो संयोग विभाग भी नहीं होते, और संयोग विभाग नहीं होते तो शब्द नहीं होते, ठीक है। नहीं, कर्म से हुआ साक्षात कर्म कभी भी शब्द की उत्पत्ति नहीं करता है। संयोग और विभाग कर्म है? नहीं, संयोग और विभाग कर्म नहीं है, संयोग और विभाग गुण है। संयोग और विभाग गुण है। अभी सबकी विवेचना के लिए तो वैशेषिक पढ़ना पड़ेगा, उसकी कुछ अपनी परिभाषाएं हैं, नियम है, उसको समझेंगे तो हाँ ये गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। अब यूं सामान्यतः हम गुण किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, सब जानते ही है ना, यूं तो कहेगा इसमें भी क्या संदेह है, लेकिन उसकी एक परिभाषा है। जैसे प्रमाणों को हम यूं तो सामान्यतः जानते ही है, लेकिन फिर भी यहाँ एक विशेष शास्त्र है। ऐसे द्रव्य गुण कर्म क्या होते हैं, उनके साधर्म वैधर्म क्या होते हैं, ये वैशेषिक बताता है। अभी तात्कालिक रूप से इतना आपको समझ में आ रहा है तो इतना ही केवल रख लीजिए। हाँ जी, हाँ मैं आपसे एक आपने बात तो ठीक कही है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ लूं, क्या शब्द उत्पन्न होकर नष्ट नहीं हो जाता है? नहीं, कर्म उत्पन्न होकर नष्ट होता है, मान रहा हूं आपकी बात, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शब्द भी तो, लेकिन शब्द शब्दांतर को उत्पन्न करके नष्ट होता है, ये उनका सिद्धांत है। ठीक है, हाँ नहीं मानते हैं। क्योंकि संयोग भी गुण का हिस्सा है? नहीं नहीं, होता ही नहीं, नहीं होता। किसके बीच में संयोग होता है? किसके बीच में संयोग होता है? शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। हाँ, दो शब्दों के बीच में संयोग नहीं नहीं, संयोग अथवा विभाग। देखो संयोग, ध्यान देना, संयोग विद्यमान चीजों में होता है। जो ये कर्म से संयोग हुआ है तो ये भी विद्यमान था, ये भी विद्यमान था, और फिर शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप शब्द से शब्द का संयोग तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि शब्द से तो शब्द की उत्पत्ति हो रही है। तो जो उत्पन्न हो रहा है, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है अभी तक, उसके साथ पूर्व वाले शब्द का संयोग बता करके उससे शब्द की उत्पत्ति, तो ये तो स्वकथन में विरोध है। ध्यान देना बात को, आप ये जिस तरह आप प्रतिपादित कर रहे थे कि पहले शब्द का दूसरे शब्द से संयोग है, साथ में चर्चा ये भी है ना कि शब्द संयोग से शब्द को उत्पन्न करता है, ऐसा मान ले। वही संयोग किससे? ये तो अगला वाला शब्द तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है अभी, आप किससे संयोग करोगे? और अगर आप अगले वाले शब्द से संयोग बता रहे हो तो फिर उस संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहा है, ये कथन ही व्यर्थ है, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति तो आप पहले ही, अंतर विरोध है कथन के अंदर, उस ढंग से हम नहीं बोलेंगे। अभी इतना मान लीजिए, वैशेषिक दर्शन शब्द से शब्द की उत्पत्ति मानता है, इसलिए कर्म और शब्द में भिन्नता है। शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, कर्म से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। कर्म से शब्द की उत्पत्ति होती है तो वो परंपरा से होती है, संयोग और विभाग बीच में होता है, इसलिए कर्म शब्दांतर का हेतु नहीं माना जाता। ठीक है, हाँ उत्तम जी। शब्द द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य वाला होने से आकाश द्रव्य है। आकाश उसका आधार है, ठीक है, तो उसमें क्या बात है, इससे क्या खंडन हुआ? आकाश एक ही है, आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, लेकिन शब्द द्रव्य नहीं है। द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है, कर्म अलग होता है। गुण और कर्म द्रव्य में ही रहते हैं हमेशा, लेकिन शब्द और कर्म द्रव्य में रहते हैं, इसलिए शब्द और कर्म को भी हम द्रव्य कहने लग जाएं, ऐसा नहीं है। शब्द या तो गुण कह लो, गुण और कर्म हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं, ठीक है, कोई भी गुण हो, कोई भी कर्म हो, वो द्रव्य में ही रहता है हमेशा, ये भी एक सिद्धांत है। लेकिन इससे हम ऐसा होने पर भी गुण को द्रव्य नहीं कहते, कर्म को द्रव्य नहीं कहते, वो उसमें द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य अलग है, गुण अलग है और कर्म अलग है। इसी तरह से शब्द एक गुण है और वो आकाश इस द्रव्य में रहता है, द्रव्य में तो रहता है, लेकिन इससे शब्द द्रव्य नहीं हो जाता, शब्द तो गुण ही रहता है। जी, सत्यवत जी, पृष्ठ संख्या 34 की अंतिम पंक्ति। हाँ देखो, ऐसे देखो, प्रत्यक्ष भूतयो हो द्विवचन है, दो ऐसी चीजें जिनका हमने पहले प्रत्यक्ष किया है, दो चीजें हैं वो, अन्यतर दर्शनेन, उनमें से किसी एक को देखा, अब बाद में ये दूसरा प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यानी पहले हमने दोनों को कहीं देखा है, वो प्रत्यक्ष अलग हो गया, अब उनमें से किसी एक को अन्य समय में अन्य स्थान पर हमने फिर से देखा, यह है अन्यतर दर्शनेन। अन्यतरस्य भिन्न का कौन सा भिन्न, जो पहले दो देखे थे पहले प्रत्यक्ष में, उनमें से किसी एक को हमने अभी देखा, तो अब जो दूसरा बचा है अन्य, उसका जो कि अभी अप्रत्यक्ष है, पहले तो था प्रत्यक्ष, पहले वाला मत लाना, अभी पहले देखे हुए दो में से जिनमें परस्पर संबंध था उनमें से एक को हमने अभी देखा है, तो दूसरा वाला अभी अप्रत्यक्ष है वर्तमान में, पहले तो था, वो जो वर्तमान में अप्रत्यक्ष है उसका ज्ञान हो जाना ये अनुमान है। हाँ देखो ऐसा है, व्याप्ति दो तरह की होती है, ये विषय आगे आएगा अनुमान का, जब विषय विस्तार से चलेगा, उभय व्याप्ति भी होती है और एक तरफा व्याप्ति भी होती है, ठीक है, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, हम यूं भी कह सकते हैं जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न भी हुआ हुआ होता है, कह सकते हैं ना, यहां दुतरफा है, दोनों तरफ से लगती है, लेकिन अग्नि और धुएं के संदर्भ में एक तरफा है, लेकिन एक तरफा जो व्याप्ति है वो सदा वैसी ही रहती है, नित्य है, वो अव्यभिचरित है, इसलिए वो व्याप्ति स्वीकार्य होती है। तो जिसने संबंध दिखाया है, जो व्याप्ति दिखाई है, उसने यही दिखाई है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, उसने ये नहीं कहा है कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, ये देखो कौन है इसमें, ये छोड़ दो अभी, यहां पर ये एक सामान्य कथन किया जा रहा है कि जिन दो को देखा था उनमें से किसी एक को देखने से दूसरे का, इसको आप अग्नि और धुएं के संदर्भ में मत लगाओ, इसको धुएं अग्नि के लिए संदर्भ में लगाओ, हाँ तो उतने अंश में लगेगा ना, जैसे धुएं से अग्नि का, धुएं और अग्नि दोनों को देखा था, उनमें से धुएं का अभी प्रत्यक्ष हुआ, अग्नि अप्रत्यक्ष है उसका ज्ञान हो जाना ये अनुमान है, पंक्ति घट रही है धुएं और अग्नि पे, लेकिन आप अग्नि और धुएं पे घटाओ वो ये अभी नहीं कहना चाह रहे, बस जितना लिखा है उतना ही हमको इसको यहां पर अर्थ लेना है। अग्नि से धुएं का अनुमान व्यभिचार दोष को प्राप्त होता है, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये आवश्यक नहीं होता है, जिस धुएं की बात थी यहां तो उसी अग्नि की बात है, यहां तो कोई अग्नि भी नहीं बदली है हमने, उसी अग्नि की बात करनी है जिसे धुआं, हाँ नहीं, अग्नि नाम का जो भी चीज है, यहां तो धुआं, ये धुआं, ये तथाकथित धुआं है, जो आप एसिड वाला धुआं कह रहे हो ना, वो वाला धुआं नहीं है, वो वाला धुआं नहीं, आगे आएगा ये विषय भी। हाँ रविशंकर जी, पृष्ठ 34 की अंतिम पंक्ति, पहले भी यही परिभाषा हुई थी, ऐसा लग रहा है कि इस वाली पंक्ति में सिर्फ शब्द को, मतलब परिभाषा को अलग शब्दों में कहा गया है, ठीक है, लेकिन वही चीज नहीं कर रही, वही चीज है, आपने कहा भी था कि काल की दृष्टि से इसमें भेद है, पर जो पहली भी परिभाषा है उसमें भी काल की दृष्टि से तो आएगा ही नहीं। देखो पहले वाली यानी अनुमान के जो प्रारंभिक तीन भेद हैं, उसमें जो पूर्ववत है उसका मतलब है कारण वाला जो होता है, कारण को देख करके जब कार्य का अनुमान करते हैं वो पूर्ववत था, ये भी पूर्ववत है, लेकिन इसमें कारण को देख के कार्य का अनुमान नहीं हो रहा है, या कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो रहा है, भिन्न उदाहरण हो गया ना, धुएं को देख के अग्नि का अनुमान हो रहा है ना, कार्य को देख के कारण का अनुमान है, इसलिए वो वाला अर्थ यहां नहीं लेंगे पूर्ववत। पहले वाला अर्थ लेंगे तो ये शेषवत का उदाहरण बनेगा। पहला वर्गीकरण की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये शेषवत का उदाहरण बनेगा, जबकि यहां पर ये पूर्ववत का उदाहरण है। पूर्ववत केवल इतना बता रहे हैं जिसको हमने पहले जाना था, उसके समान ही यहां पर भी है। वहां मैंने धुआं देखा था और अग्नि भी थी वहां पर, और कारण कार्य संबंध भी जुड़ा हुआ है हमने। यहां भी धुआं देख रहा हूं तो भले ही अग्नि नहीं दिख रही है, लेकिन अनुमान कर लिया यहां पर है, ज्ञान हो गया कि नहीं यहां भी अग्नि है। ये पूर्ववत है, पहले जो हमने जाना था देखा था उसी जैसा यहां पर है। यद्यपि कारण कार्य है यहां भी, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वर्गीकरण कारण कार्य के अनुसार नहीं किया गया है। अगर उसके अनुसार होता तो ये पूर्ववत संज्ञा से नहीं कहा जाता, ये शेषवत संज्ञा से कहा जाता है, क्योंकि यहां कार्य से कारण का अनुमान है, उस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। यहां पर यहां पहले जो देखा गया है उसके अनुसार ही कहा जा रहा है, ये भिन्नता है उसमें। हाँ, पृष्ठ 37 प्रथम पंक्ति। पचास साल का व्यक्ति है, 25 वर्ष का व्यक्ति है, हाँ, 50 साल का अनुमान लगाना चाहेगा। कैसे? तोप रखी हुई है पुरानी, हाँ, तो वहाँ पे तब गुरु को मारी बात कैसे लगे? वो आप उसका अनुमान बताओ, क्या अनुमान किया उसने? तोप को देखा, पुरानी तोप को देखा, इससे क्या अनुमान किया? नहीं रुको, यानी मत आगे मत जाओ अभी। तोप को देख करके आपको ये कैसे अनुमान हो गया कि इससे बहुत से लोग मरते होंगे? अभी किसी को मरते हुए देख रहे हैं क्या आप वहां पर? वो तो यूं क्यों रखी, आप भी खड़े हो पास में, कोई धमाका नहीं है, अग्नि नहीं है, इस तोप से मरते हैं, ये आपको वहां कहां प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं, वो आप देखो आपको कैसे ज्ञान हुआ। एक पुरानी तोप को किले में देखने गए, पड़ी है पुरानी, कुछ भी नहीं, उसको हिला भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, उसको देख करके ये जो ज्ञान हुआ कि इससे बहुत से लोग मरते होंगे, ये अनुमान से नहीं हुआ है। आप बीच में मत बोला करो, बीच में मत बोला करो, आपकी समस्या को समझो। जो आप अनुमान कर रहे हो, अनुमान की परिभाषा वहां घटानी पड़ेगी आपको। आपको वहां ऐसा कौन सा लक्षण दिखा जिससे पता लगता है कि अनेक मरते हैं? ऐसा कुछ वहां दिखाई देना चाहिए, और उस लक्षण से आपने पहले भी मरते हुए देखे होंगे या तो सुने होंगे, आप वाली भाषा में भी बोले तो। हाँ हाँ, इससे मर सकते थे अगर चली होती तो, बना करके यूं ही रखी हो तो क्या पता। और ये प्रत्यक्ष पूर्वक कैसे हुआ? जो आपने कहा कि आपने दूसरी तोप को देखा है, उससे लोग मर रहे हैं, वैसी ही ये भी है। या जो आपने अब बोला ना कि तोप चलती है, तोप से मरते हुए मैंने देखा है, यदि आपने देखा हो तो, मेरे को नहीं पता आपने कभी तोप से मरते हुए को देखा है, संभावना कम है, लेकिन मान लो आपने देखा हो, या तो सुना हो किसी से, या तो पढ़ा हो, जैसे भी है, उसको आधार मान करके वो प्रत्यक्ष पूर्वक है, वो प्रत्यक्ष है, तत्पूर्वक आप यहां देख रहे हो। और यहां पर तोप के होने मात्र से नहीं मरा जाता है, ये ध्यान देना। यहां आप देख रहे हो तोप का होना मात्र, यानी अस्तित्व मात्र, वहां तोप का मरना, तोप से लोगों का मरना, आप तोप के अस्तित्व मात्र से नहीं देख रहे थे, तोप के चलने से मरना देख रहे थे, ठीक है। आपको ये दिखाना चाहिए था अगर बिल्कुल शुद्ध आप प्रयोग करें, ये वास्तव में अनुमान नहीं हुआ आपका, दूसरी वहां कुछ और देखा था, यहां कुछ और देख रहे हैं, केवल उस ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं आप कि यहां ये भी चलती होगी। हमने चलती हुई तोप को देखा, उससे लोगों को मरते हुए देखा, अब यहां एक तोप रखी हुई है, अब आप ये कर रहे हैं ये भी चलती रही होगी, भाई बनी है तो चली भी होगी, अब ये चलती भी देख नहीं रहे हैं, अभी ध्यान देना ये प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान नहीं है, अभी स्मृति में चल रहा है आपका, आपने देखा जैसे वो चलते हुए लोगों को मार रही थी, ये भी चलती होगी, ये निश्चय कर लिया आपने किसी ज्ञान से कि वे चलती होगी, लोग सुना है प्राचीन लोग भी चलाते थे, तो ये चलती होगी तो इससे मरते होंगे, ये आपका शुद्ध वैसा अनुमान नहीं है। यदि आपका ये लक्षण होता कि बिल्कुल जैसे यहां रखी हुई है ऐसे ही तोप वहां भी रखी हुई थी और उससे लोग मर रहे थे, रखने मात्र से, चूंकि वहां भी रखी हुई थी और लोग मर रहे थे ऐसे ही यहां भी रखी हुई है इससे मर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। इसलिए ये केवल अनुमान नहीं है जो आप सारी प्रक्रिया कर रहे हो, ये वही उसी तरह से जैसे ये भी प्रश्न पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा हमने संकेत देखा, समानता देखी, हाँ यह अनुमान में होगा, वे एकदम भेद अलग से कर लो, अनुमान क्या है कैसे है, अभी अनुमान का विषय और आएगा, अभी और उसकी सूक्ष्मता आएगी, जब हम पंचावयवों को पढ़ेंगे तब और पता लगेगा आपको, वो चीजें देखेंगे तब मेरी कही हुई बात आपको और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। सामान्य तो दृष्टि के दो उदाहरण दिए गए, ठीक है, पहला वाला उदाहरण क्या था? प्रव्रज्या पूर्वक देशांतर प्राप्ति होती है, ठीक है, यानी हमने किसी को देशांतर में देखा तो वो प्रव्रज्या पूर्वक है, गति पूर्वक है, ये हमने इसकी भी इसने भी गति की होगी हमने जान लिया, तो तत्पूर्वकम हमने प्रत्यक्ष देख रखा है, क्या गति होती है, गति के साथ साथ देशांतर प्राप्ति भी होती है, ये हमारा प्रत्यक्ष है या नहीं है? पहले इसको बताओ, आप सूर्य वाले उदाहरण को नहीं पूछ रहे थे, आप क्या पूछ रहे थे? सामान्य तो दृष्ट में तत्पूर्वकम कैसा है, आपका प्रश्न ये था, उसका उत्तर दे रहा हूं मैं, अगर ये प्रश्न नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं इसको, आप सीधे आप यूं उदाहरण दीजिए कि आदित्य में नहीं देखा गया, ये आप प्रश्न पूछो मैं उसी का उत्तर दूंगा, पूछो पूछो पूछो, प्रश्न फिर से रखना, सोच समझ के रखना, वाक्य शिथिल नहीं होना चाहिए, जो आपको पूछना है वो ही रखो आप। वहां कैसे लगा सकते हैं? इसीलिए ये सामान्य तो दृष्टि में रखा गया है, अभी मेरा बोलना समाप्त नहीं हुआ, मैं तत्पूर्वकम को बताऊंगा आपको यहां पर, लेकिन पहले जो भिन्नता है वो आपको बता रहा हूं, यदि यहां कारण को कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाया गया होता है वो भी, तब तो ये शेषवत में आ जाता, देशांतर प्राप्ति कार्य है और गति कारण है, ठीक है, देशांतर प्राप्ति हम देख रहे हैं, देशांतर प्राप्ति हम देख रहे हैं तो इससे पता लगा कि उसमें गति थी, अगर हमें इतना ही देखना होता, सूर्य की देशांतर प्राप्ति देख रहे हैं, पहले भी हमने सूर्य की गति देखी थी और देशांतर प्राप्ति देखी थी, यहां पर सूर्य का देशांतर प्राप्ति देखिए, इससे पता लगा यहां भी सूर्य में गति हुई है, इस शैली से करेंगे तब तो वो तो शेषवत में ही चला जाता, ये शेषवत से भिन्न सामान्य तो दृष्ट कहा जा रहा है। अभी मैं मेरी सुन लो पूरी, सामान्य तो दृष्ट में सामान्य रूप से ही देखा जाता है, निश्चित ऐसा बिंदुशह नहीं देखा जाता, उसी चीज में नहीं देखा जाता है, सूर्य की गति हमने कभी नहीं देखी, यही आपका प्रश्न है कि वो तो हमने कभी देखी ही नहीं है, नहीं देखी, लेकिन यहां इस उदाहरण में किससे किसको सिद्ध किया जा रहा है? देशांतर प्राप्ति से गति को सिद्ध किया जा रहा है, देशांतर प्राप्ति से गति को सिद्ध किया जा रहा है, ये देशांतर प्राप्ति किसकी? सूर्य की। गति किसकी? सूर्य की। ये तो विशिष्ट उदाहरण हो गया। अब इसको सूर्य से हटा दिया, अब सामान्य ले लिया, देशांतर प्राप्ति जहां जहां होती है वहां वहां पहले गति भी हुई होती है। अब सूर्य में नहीं देख रहे हैं, अब अन्यों में देख रहे हैं, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, पत्ते में, जैसा आपको कल बताया था। यहां हमें गति पूर्वक देशांतर प्राप्ति प्रत्यक्ष है या नहीं है, तत्पूर्वक है या नहीं है, अन्य उदाहरणों में। ऐसा ही यहां पर भी देशांतर प्राप्ति देखी जा रही है, देशांतर प्राप्ति रूप तत्पूर्वकता है, ये प्रत्यक्ष भी यहां भी हो गया एक अंश का। तो उससे जुड़ी हुई जो उसका जो कारण है गति, इसका हमने अनुमान किया, इसलिए ये भी तत्पूर्वक हो गया। अब बोलो, इसीलिए ये सामान्य तो दृष्टि में डाला गया, ये ध्यान देना। शेष वक्त, यदि आप उस तरह देखते ना कि जैसे हमने धुएं और अग्नि को कहीं देखा था पहले, दोनों को, इन्हीं को ही, और अब भी धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हो रहा है, ऐसे ही सूर्य की गति और देशांतर प्राप्ति पहले देखी होती, अब कहीं दूसरी जगह जब हमने सूर्य की गति तो नहीं देखी है लेकिन देशांतर प्राप्ति देखी और फिर गति का अनुमान कर रहे, ऐसा ये नहीं है। ऐसा होता तो वो शेषवत में ही आ जाता। ये भिन्नता क्या है, ये सामान्य रूप से देखा जाता है अन्य जगहों पर, और ये भी आवश्यक है, नहीं तो कोई कह देगा जैसे आपने कहा कि धुएं और अग्नि की तरह क्या आपने सूर्य की गति और देशांतर प्राप्ति पहले देखी है, नहीं देखी। यदि सब कुछ देखे हुए का ही अनुमान वहां पर होते तो कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल यहां हो रहा है ये है। लेकिन जब नया सिद्धांत खोजना हो कि सूर्य की या आदित्य की या उसकी किरणों की देशांतर प्राप्ति हो रही है तो वो गति भी है, पहले नहीं पता है हमारे को, ये नई चीजें ऐसे सामान्य तो दृष्टि से आती है। हो गया दूसरा सामान्य तो दृष्टि का अनुमान। इच्छा आदि से आत्मा का ज्ञान, ठीक है। अब पहले हमने कभी इच्छा और आत्मा का संबंध नहीं देख रखा है, हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, इस दृष्टि से आपको लगता है कि तत्पूर्वक नहीं है। लेकिन अब इसमें इच्छा आदि क्या है, गुण, गुणत्व सामान्य है। अब सामान्य को ले लो आप, केवल गुणत्व को, और आत्मा जो है वो द्रव्य है, उसका द्रव्यत्व ले लो। गुण हमेशा द्रव्य आश्रित होते हैं। अब ये हमने देखा है, गुण हमेशा द्रव्य आश्रित होते हैं, इसके सैकड़ों हजारों लाखों अनंत उदाहरण हमने देख लिए हैं, पता है हमें। आत्मा पदार्थ से, द्रव्य से भिन्न द्रव्यों में, और इच्छा गुण से भिन्न अन्य गुणों में, ये हमने देख लिया है। तो इच्छा गुण का सामान्य यानी जाति गुणत्व हमने ले लिया, आत्मा का सामान्य यानी जाति द्रव्यत्व हमने ले लिया, और ये गुणत्व और द्रव्यत्व का संबंध हमने कहीं और देख लिया है, ये हमारा प्रत्यक्ष है, ये तत्पूर्वक ही माना जाएगा, और ये सामान्य तो दृष्टि इसीलिए लिया अलग से। अब हम यहां पर इच्छा आदि देख रहे हैं, संबंध हमने गुण गुणी में बनाया था यानी गुण और द्रव्य में बनाया था, अब इच्छा देख रहे हैं जो कि गुण है, ये विशिष्ट गुण है, वो हमने सामान्य रूप से देखा था कि कोई भी गुण द्रव्य में रहता है, इच्छा भी एक गुण है, तो इच्छा भी किसी द्रव्य में रहना चाहिए, इसलिए ये सामान्य तो दृष्टि हुआ, ये भी तत्पूर्वक हुआ, तत्पूर्वक हुआ, लेना पड़ेगा तो क्या आपत्ति है उसमें। इन्होंने ऐसा प्रतिबंध तो न लगाया कि अन्य उदाहरणों में नहीं हुआ, अन्य उदाहरणों में ही देखना पड़ेगा। सामान्य तो दृष्टि को अलग से पढ़ना इसीलिए किया गया, ये भिन्नता है, और अनुमान इस प्रकार का भी हम करते हैं, करना पड़ता ही है, इसलिए उसके भेद में इनको तीसरा सामान्य तो दृष्टि भी लेना पड़ा, नहीं तो दो ही रखते ना, तीसरा भी आवश्यक था, ये बात है। तो तत्पूर्वकता तो इन सब में घटती है। कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हाँ, राजा राम हुए थे, ये ध्यान रखना, आप अनुमान के बारे में बात कर रहे हो, इधर उधर मत जाना। मैं उसी समय आपको टोक दूंगा कि भाई क्या ये अनुमान में आ रहा है, आप क्या अनुमान कर रहे हो, आप बताओ बताओ अनुमान बताओ आप इसमें क्या कर रहे हो। अनुमान की बात है तो अनुमान को ही आपको घटाना है, आप शब्द प्रमाण नहीं लाओगे, आप प्रत्यक्ष नहीं लाओगे, और विचार लेना ठीक है। इसमें जो सामान्य तो दृष्ट हैं, दोनों दो भिन्न भिन्न जगह जो सामान्य तो दृष्ट हैं, उसमें श्रुतिधर जी ने कल पूछा भी था इसमें क्या भिन्नता है, स्वरूप में भी कुछ भिन्नता होनी चाहिए या केवल उदाहरण ही भिन्न किया है, तो क्या उत्तर दिया था श्रुतिधर जी मैंने, सामान्य तो दृष्ट के जो दो उदाहरण हैं, सामान्य तो दृष्ट के जो दो उदाहरण हैं, भिन्न भिन्न प्रकारों में जो अलग अलग दिए गए, तो इनके उदाहरण ही मात्र भिन्न हैं ये, या इनमें स्वरूपतः भी कुछ भिन्नता है, जैसे पूर्ववत दोनों विभागों के पूर्ववत की में भिन्नता है, दोनों प्रकारों के शेषवत में भी भिन्नता है, ऐसे दोनों प्रकारों के सामान्य तो दृष्टि में भी कुछ भिन्नता है क्या, इन्होंने कुछ खोला नहीं है और भी किसी ने बताया नहीं है, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम संभावना करते हैं भाई ये भिन्नता है। एक तो कल जो मैंने आपको बताया था कि वहां पहला दृष्टांत, पहला जो उदाहरण है वो प्रव्रज्या पूर्वक देशांतर प्राप्ति का है, उनमें कारण कार्य संबंध है, देशांतर प्राप्ति तब होगी जब गति होगी, प्रव्रज्या होगी, ठीक है, कारण कार्य ऐसा संबंध है कि वो होता है तो नहीं होता है, नहीं तो नहीं होता है, इस रूप में कारण कार्य संबंध है। इधर इच्छा और द्रव्य आत्मा ये है, ये तो गुण गुणी होने से आश्रय आश्रय भाव है, उस रूप में वो कारण कार्य नहीं है यहां पर, ये भिन्नता है एक तो, और एक और भिन्नता आपके सामने रख रहा हूं, पहले वाले शेष सामान्य तो दृष्ट में प्रव्रज्या से गति का ज्ञान होता है, और गति और नहीं देशांतर प्राप्ति से प्रव्रज्या गति का ज्ञान होता है, तो ये गति और देशांतर प्राप्ति ये ही दो धर्म हमने दूसरी जगह भी देखे हैं, आदित्य में नहीं देखे, अन्यत्र देखे, लेकिन वो ही दो धर्म हमने पहले देखे हैं, वो ही दो धर्म। इसमें साधन धर्म कौन सा है, देशांतर प्राप्ति साधन धर्म, जिससे हम साध्य का, साध्य क्या है कि इसमें गति है या नहीं है, गति को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो साध्य है, और देशांतर प्राप्ति साधन बन रहा है, देशांतर प्राप्ति को देख करके हम उसकी गति का अनुमान कर रहे हैं। अन्यत्र ये ही चीजें हमने देखी हैं, अन्यत्र भी यही दो धर्म साधन और साध्य, जो ये साधन है देशांतर प्राप्ति रूप ये हमने दूसरी जगह भी देखा है, द्रव्य भेद है लेकिन यही धर्म हमने दूसरी जगह देखा है। और इच्छा और आत्मा वाला जो दृष्टांत है सामान्य तो दृष्ट का, उसमें हमने हम इच्छा के द्वारा आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, इच्छा के द्वारा आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, इच्छा साधन बन रही है, लेकिन इच्छा और आत्मा को हमने ये जो संबंध है इसको कहीं और कभी नहीं देखा है हमने, लेकिन वहां क्या देखा है हमने, दूसरे गुण को देखा है, इच्छा अतिरिक्त अन्य किसी गुण को देखा है, और आश्रय द्रव्य आत्मा भिन्न कोई दूसरा था वहां पर, ठीक है। तो जो साधन धर्म है और जिसमें हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो पहले वाले सामान्य तो दृष्टि में वही है, और यहां पर वो नहीं है, ये दोनों में भिन्नता है। यहां तो बिल्कुल ही हम गुण सामान्य को ले लिया और द्रव्य सामान्य को ले लिया, वो हमने देखा था कोई दूसरा गुण था कौन दूसरा द्रव्य था। इस रूप में इन दृष्टांतों से हम अंतर कर सकते हैं कि इनमें भिन्नता है। परिशेष न्याय भी लगा सकते हैं, नहीं तो बस द्रव्याश्रयित्व है, वास्तव में तो द्रव्याश्रयित्व पता लग रहा है, ये और किसी में नहीं हो सकते तो आत्मा में ही होंगे। परिशेष भी लगा सकते हैं और उसमें हम शब्द प्रमाण की भी सहायता ले सकते हैं। शब्द प्रमाण से हमें पता लगा कि इच्छा आदि आत्मा में रहते हैं, इच्छा आदि का धर्मी आत्मा है। अब अनुमान से उहा कर रहे हैं उसमें कि हाँ इच्छा आदि गुण है तो ठीक है ये आत्मा में रह सकते हैं, आत्मा भी द्रव्य है क्योंकि गुण द्रव्य में रहता है, ये हमारा प्रत्यक्ष है पूर्ववत है। इस रूप में हम सहायता लेकर के इसको कर सकते हैं, ये सामान्य तो दृष्टि, ये वैसा अनुमान नहीं है जैसे हम पूर्ववत शेषवत में बिल्कुल वैसा का वैसा करते हैं, लेकिन इसको हम अनुमान से बाहर भी नहीं निकाल सकते। इसमें भी हमें कुछ ज्ञान होता है, कुछ निश्चयात्मक ज्ञान ही होता है लेकिन थोड़ा सामान्य तरह का होता है, सामान्य आधारों पर होता है। ये तेजेंद्र जी नहीं आए आज, स्वास्थ्य है? अच्छा कभी ऐसा होता है पूछ के आओ, सूचना भी दे दिया करो। आत्मिक जी कर सकते हैं, दोनों दृष्टियों से इन्होंने व्याख्या की है, दो व्याख्याएं की हैं, एक में भी लगभग आ सकते हैं, कोई बच जाए हो सकता है कोई ऐसा जो कि पहले वर्गीकरण में ना आ पाए लेकिन आ जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरे वर्गीकरण में भी जितने अनुमान है सारे आ जाएंगे। लेकिन एक दृष्टि भेद बताया कि देखो इस तरह भी देख सकते हैं आप और इस तरह भी देख सकते हैं, व्यापक कर दिया ना उसको थोड़ा। नहीं आया इसलिए नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा। आ सकते हैं, अब ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई आप ऐसा अनुमान लेकर के आए जो पहले वर्गीकरण में नहीं आ रहा हो या दूसरे वर्गीकरण में नहीं आ रहा हो, लाओ ढूंढ करके क्या। हाँ हाँ पहले वाले में तो ये नहीं, दूसरे वाले में ये शेष परिशेष न्याय से, दूसरे वर्गीकरण में है ना, ये दूसरे वर्गीकरण में परिशेष न्याय से है सिद्ध हो रहा है। और इसको अगर हम वहां पहले वाले में लेना चाहें शब्द, शब्द किसका किसका गुण है, अगर हमें ज्ञान है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ये बात ठीक है। पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टि, या तो सामान्य तो दृष्टि में लेंगे, और सामान्य तो दृष्टि भी वैसे ये दूसरा वाला ज्यादा आएगा, जैसे हम इच्छा और आत्मा वाला ले रहे थे ना उस तरह से आएगा। कुछ कुछ उदाहरण ऐसे हो सकते हैं, माना आपकी बात, कि जिनको हम पहले वाले में नहीं डाल पा रहे हैं दूसरे में डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनिवार्यता के रूप में कहा नहीं है, लेकिन अगर हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भाई हम पहले में तो ले ही नहीं सकते इसके लिए तो दूसरी व्याख्या करनी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने अथवा करके लिखा है, अथवा अथवा करके, तो उससे संकेत हम ले सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यक है तो ठीक है, हम छह व्याख्याएं हैं हमारे पास में, तीन वो और तीन वो, किसी भी तरह जब भी कोई अनुमान होगा इन छह में तो कहीं ना कहीं अवश्य आ ही जाएगा, इनसे बाहर तो जा नहीं सकता, इस रूप में हम बोल सकते हैं किसी को। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 37 छठा सूत्र, अब उपमान की बात है। अथ उपमानम्, सूत्र है प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम् उपमानम्। प्रसिद्ध के साधर्म्य से, समान धर्मता से, प्रसिद्ध मतलब जो ज्ञात है उसके साधर्म्य से, समानता से साध्य का साधन, साध्य कौन है, जो अभी ज्ञात नहीं है हमें, जिसे हमें जानना है अभी भविष्य में, उसका साधन करना यानी उसे जान लेना ये उपमान कहलाता है। प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम, इसको खोला है आगे। प्रसिद्ध को क्या खोल रहे हैं, प्रज्ञातेना जो जात हो चुका है वो, सामान्यात सामान्य धर्मात सामान्य धर्म से, जिसको हमने जाना है, जिसको हमने जाना है उसके सामान्य से समानता समान धर्म से, प्रज्ञात के साथ, प्रज्ञातेन सह अर्थ में भी हम ले सकते हैं, जो हमने जाना है उसके साथ सामान्यात समान धर्म होने से, हेतु में पंचमी, जिसे हमने जान रखा है उसके साथ समान धर्म होने से, प्रज्ञापनीय से प्रज्ञापनम जो प्रज्ञापनीय है जनाने योग्य है उसका प्रज्ञापन करना जनाना, ये उपमान कहलाता है। जैसे यथा गौ, यथा गौ एवं गवय इति, जैसे गाय होती है वैसी ही गवय यानी नील गाय होती है। तो प्रसिद्ध कौन है, गाय। प्रसिद्ध से साधर्म में क्या है, जैसे गाय का आकार प्रकार होता है ऐसा ही नील गाय का भी आकार प्रकार होता है, उसके जो कुछ सामान्यताएं उससे। और प्रज्ञापनीय कौन है, ये नील गाय जो गवय है ये प्रज्ञापनीय है, उसका प्रज्ञापन जनाना कि देखो गाय की तरह से ये है, ये गवय है, इसे उपमान कहते हैं। अब पूर्व पक्षी पूछता है, प्रश्नकर्ता या शिष्य पूछता है, किम पुनरत्र उपमान इन क्रियते हैं, उपमान क्या कर रहा है भाई, दूसरे ने बताया यथा गौ एवं गवय, ये तो शब्द आप तो उपदेश हो गया, उसने बताया भूल के बताया भी, जैसे गाय होती है वैसी गवय होती है, गवय गाय के समान होती है, ये बताया ना किसी ने, बिना बताए काम चलेगा क्या, बताया या हमने पढ़ा जैसे भी हुआ, ये तो ज्ञान हुआ हमारे। तो यहां उपमान ने क्या किया, ये तो उसने बताया हमने जान लिया, उपमान के द्वारा यहां क्या किया जा रहा है। तो पूछा किम पुनरत्र उपमान न क्रियते, प्रश्न को ही आगे खोल रहे हैं, यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, जब ये व्यक्ति, कौन व्यक्ति, जिसने जान रखा है कि यथा गौ एवं गवाया, अब वो जंगल में गया, जंगल में उसे गाय जैसा प्राणी दिखाई दिया, खेत में उसको गाय जैसा प्राणी दिखाई दिया, तो यदा खलु अयम, अयम ज्ञाता गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, गाय के जैसे धर्मों को देखता है कहीं किसी प्राणी में, एक नया प्राणी दिखाई दिया उसको, उसमें प्रतिपद्यते प्राप्त करता है जानता है, तदा प्रत्यक्षम तम अर्थम प्रतिपद्यते, तो वो जो जिसको जाना है उस गवाय को, उसको प्रत्यक्ष ही तो जान रहा है अभी, जंगल में खेत में उसने गाय को गवाय को जाना है तो गवाय को प्रत्यक्ष ही तो जान रहा है अभी, प्रत्यक्ष ही तो जान रहा है, तो उपमान यहां क्या कर रहा है, ये तो बोले प्रत्यक्ष से ही तो जाना उसने कि देखो ये गवाय, ये जो गवाय है ये जो प्राणी है उसको उस पर इंद्रियार्थ से निकर्ष हो रहा है ना, तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। आप लोग उत्तरदाता हैं, सिद्धांती हैं, आप लोग उत्तर दे रहे हैं, देखो जी सिद्धांती क्या कह रहा है। तो बोले इसने किया क्या, प्रश्न ये था कि उपमान ने किया क्या यहां पर, क्योंकि प्रमाण से हम कुछ ना कुछ जानते हैं नया, प्रमाण से हम कुछ नया जानते हैं ना, और उस जान करके उसका हे उपादान उपेक्षा बुद्धि कुछ ना कुछ वहां पर हमारा प्रयोजन भी रहता है, तो इस उपमान ने किया क्या, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, समाख्या संबंध प्रतिपत्तिर उपमानार्थ इत्याह। समाख्या मतलब नाम, संज्ञा नाम, उसके संबंध की प्रतिपत्ति, संबंध का ज्ञान होना, हाँ इसका नाम गवय है, ये जो संबंध जुड़ा है नाम का, इस प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी के साथ में जो संबंध जुड़ा है ये, तो समाख्या संबंध प्रतिपत्ति ही ये उपमान का प्रयोजन है। यदि उपमान नहीं होता, यथा गौ एवं गवय ये ज्ञान नहीं होता उसको, तो अगर वो उसको गवय को देखता भी प्राणी को, तो उसको देख करके वो ये नहीं कहता कि हाँ ये गवय है, ये जो संज्ञा का पता लग रहा है, हाँ ये देखो गवय है, ये नील गाय है, ये तो उसको नहीं आता ना, हाँ वो कहता कि हाँ ये प्राणी है गाय जैसा, बस इतना ज्ञान हो सकता था उसको जो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन गवय नाम ये उसको नहीं आ सकता था। तो उस समाख्या शब्द का उससे संबंध जोड़ देना, ये जो बोध होना, ये उपमान का प्रयोजन है, उपमान ये करता है काम। तो समाख्या संबंध प्रतिपत्ति उपमानार्थ इत्याह, खोल रहे हैं इसी को, यथा गौ एवं गवय इति उपमाने प्रयुक्ते। इस उपमान का प्रयोग हो चुका है, पहले बताया जा चुका है। गवा समान धर्मम अर्थम, गाय के समान धर्म वाले किसी अर्थ को, वस्तु को, प्राणी को, इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उपलब्ध माना है, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उपलब्ध होता हुआ, यानी प्रत्यक्ष उपलब्ध करता हुआ। अस्य गवय शब्द संज्ञायति, इसको कोष्ठक उसमें विपरीत अल्प विराम में ले लो, इन्वर्टेड कॉमा में, अस्य गवय शब्द संज्ञा, इसकी, ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसकी गवय संज्ञा है। इति, ये जो है इति, संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते, संज्ञा और संजी का जो संबंध है ये वहां पर जान लेता है। गवय संज्ञा उसको पहले से पता थी, और गवय गऊ के सदृश होती है ये भी उसको पहले से पता था। यहां क्या हुआ, ये जो प्रत्यक्ष प्राणी दिख रहा है इसके साथ में उसने गवय संज्ञा को जोड़ दिया, उपमान ये करता है। आगे उदाहरण और दे रहे हैं, यथा मुद्गस तथा मुद्गपर्णी, मूंग होता है जैसे, उसकी बेल होती है, खेतों में देखी होगी, तो एक मुद्गपर्णी भी होती है जंगल में, औषधि है आयुर्वेद की, मुद्गपर्णी मुद्ग जैसी होती है, उसके पत्ते मुद्ग जैसे होते हैं, मूंग जैसे होते हैं, तो वो कहते हैं मुद्गपर्णी। और दूसरी यथा माशस तथा माशपर्णी, माश मतलब उड़द, उड़द के जैसे पत्ते होते हैं वैसे ही पत्ते उसके भी होते हैं, वो जो जंगल में होती है ना। तो कहा कि जी माश पढ़ने के बारे में बताओ कैसे पहचाने, तो बोले जैसे माश होता है वैसे माश पढ़नी होती है। अब वो जंगल में गया, जंगल में जाके ढूंढते ढूंढते बोला हाँ इसके पत्ते माश जैसे हैं, हाँ इसका नाम माश पढ़नी है, हाँ इसी को गुरुजी ने वैद्य जी ने मंगवाया था, लेकर के आ गया। तो इसलिए आगे कहा माश पढ़नी इति उपमाने प्रयुक्ते, उपमानात संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यमान, उपमान से संज्ञा संजी का संबंध प्राप्त करता हुआ, जानता हुआ, ताम औषधिम भैषज्याय आहरति, उस औषधि को भैषज्य के लिए ले आता है कि हाँ मुद्गपर्णी मिल गई, माशपर्णी मिल गई, अब मैं इसको ले लूं, ये प्रयोजन सिद्ध हुआ। प्रमाण से जो जाना जाता है उससे कुछ हमारा प्रयोजन होता है, तो ये उपादान को बताया, ये उपादेय हो गया। एवं अन्योपि उपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य, इसी प्रकार से उपमान का लोक में विषय जानना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जानने की इच्छा करनी चाहिए, एक ही बात है, जानने की इच्छा करनी चाहिए, मतलब जानो कर लो, इच्छा प्रवृत्त हो जाओ उसमें, ऐसे ही और उदाहरण मिल जाएंगे। यानी लोक में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं, आप जान लो, देख लो, आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। हाँ नहीं नहीं भैषज्य जो होती है ना औषधि, भैषज्य, भैषज भी बोलते हैं और भैषज्य भी बोलते हैं, भिषक बोलते हैं, भिषक, भिषक, भिषक, भैषज्य कल्पना। मैंने जिसमें विषय में एमडी किया, स्नातकोत्तर अध्ययन किया, उसका नाम था रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, शीर्षक जो होता है ना सब्जेक्ट का जो होता है, किस विषय में किया, तो रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, भैषज्य मतलब औषधि, कल्पना मतलब उसको तरह तरह से बनाना, आसवरिष्ठ बना रहे हैं, चूर्ण बना रहे हैं, गुटी बना रहे हैं, रसौषधि बना रहे हैं, अवलेह बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, ऐसे भैषज्य की कल्पना उसको बनाना, भैषज्य शब्द औषधि के लिए आता है। आगे अथ शब्द बोलो, हाँ क्या ये मूंग जैसा दिखने वाले जो दूसरे मतलब जैसा है या मूंग जैसा ही उसके पत्ते हैं? मूंग जैसे उसके पत्ते हैं, जैसे मूंग के पत्ते होते हैं वैसे ही पत्ते मुद्गपर्णी के होते हैं, इसलिए उसका उसका नाम मुद्गपर्णी रखा ही इसीलिए है। मुद्ग के समान पर्ण है जिसके, मुद्ग के समान या मुद्ग पर्ण के समान पर्ण, नहीं नहीं मुद्ग के समान पर्ण है जिसके, मुद्ग यानी मूंग के पत्तों के समान पत्ते हैं, उष्टमुखम एव मुखम यस्य, वो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। मूंग के पत्तों के समान जिसके पत्ते हैं उस औषधि का नाम ही मुद्गपर्णी रख दिया। उड़द के पत्तों के समान जिसके पत्ते हैं उसका नाम ही माशपर्णी रख दिया। एक यहाँ पर पौधा है काकजंघा, यहाँ जो इधर हाँ इधर शौचालय इधर इधर यहाँ पर कई उगा हुआ है काकजंघा, कौवे की जांघ के समान तना है जिसका, कौवे की जांघ होती ना यानी पैर कैसे ही मुड़ा हुआ रहता है ऐसा, तो यहाँ एक पौधा है उसको ऐसे ही आते हैं और जैसे उसका ये जोड़ रहता है ना कौवे का संधि में थोड़ा मोटा सा ऐसा उसका मोटा सा रहता है, कभी हो तो देखना, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं काकजंघा मुद्गपर्णी माशपर्णी। आगे देखिए अथ शब्द शब्द प्रमाण नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ठीक है, आप तो वैयाकरण है, जिसको आप कुछ बनाएंगे चूर्ण गोली अनेक घटक जिसमें होते हैं उसको भी तो भेषज बोलते हैं, उसके लिए ये लेकर के आया। अथवा उसको खुद को एक द्रव्य औषधि भी होती है उसको अब आप औषधि के रूप में ले रहे हो, वहां तो वो वैसे ही उगी हुई थी, वो पशु भी उसको चारे के रूप में भी खा लेते हैं और वैसे भी कुछ भी काम में भी कचरे के रूप में भी हो सकती है, उसको वो भेषज के लिए उस तरह के सेवन के लिए लेके आया। अथ शब्द शब्द किसे कहते हैं, तो कहा आप्तोपदेश शब्द, आप्त के उपदेश को शब्द कहते हैं। आप्त किसे कहते हैं, भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं, आप्ता खलु साक्षात्कृत धर्म, साक्षात्कृत धर्म वाले होते हैं, उन्होंने उन वस्तुओं का जिसको बोला होता है उसका साक्षात किया हुआ होता है, प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। और यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्ते उपदेष्टा, जैसा देखा है जो वस्तु जैसी है वैसा का वैसा कहने की इच्छा से जो युक्त है वो बताना चाहता है दूसरों को, जैसा जाना है वैसा का वैसा बताना भी चाहता है, उसका जो ऐसा जो उपदेष्टा होता है उसे आप्त कहते हैं। किसी ने सब चीजों का प्रत्यक्ष तो कर लिया लेकिन दूसरों को यथावत बताने की उसकी इच्छा नहीं है, अभी वो आप्त नहीं कहलाएगा, उपदेष्टा होना चाहिए। आप्त का जो उपदेष्ट है वो उपदेष्टा भी होना चाहिए, कहने की इच्छा भी उसमें होनी चाहिए। तो ऐसा आगे अब कहते हैं ये आप्त क्या होता है, बताता है नहीं नहीं नहीं नहीं, केवल बताना नहीं, साक्षात्कृत भी होना चाहिए और अब दूसरों को जैसा द्रव्य है वैसा ही बताने की इच्छा वाला है, ऐसा इच्छा से जो उपदेश कर रहा है वो आप्त कहलाएगा और उसका जो कथन है वो आप्तोपदेश कहलाएगा। और आप्त को खोल रहे हैं साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही, आप्त शब्द जो है इसको अब लौकिक भाषा में हम ये बोले तो प्र लगा लीजिए, जैसे प्राप्त आप्त है उसको धातु वही है वहां पर, तो साक्षात करणम अर्थस्य आप्ति ही, आप्ति ही मतलब प्राप्ति ही, किसी वस्तु का साक्षात्कार करना ही ये आप्ति है। तया प्रवर्तते इति आप्त, जो उससे यानी जो यथा साक्षात किया था उससे उसके आधार पे जो प्रवृत्त हो रहा है दूसरों को बताने के लिए उसे आप्त कहते हैं। आगे ऋष्यार्यम लेच्छानम समानम लक्षणम, अब ये आप्त किसे कहते हैं, बोले ऋषियों को भी आप्त कहते हैं, परमात्मा भी है उसमें ऋषि भी है और जो आर्य हैं श्रेष्ठ हैं वो भी हैं और जो म्लेच्छ हैं वो भी आप्त कहलाते हैं। हैं आप्त पुरुष केवल वो ही हुए हो परमात्मा ही हुआ हो या ऋषि लोग ही हुए हो वो ही नहीं है, जो जो आर्य हैं, आर्य समझते हो अपने को, वो आप्त हैं, और आर्य नहीं समझते हो अनार्य समझते हो म्लेच्छ समझते हो तो भी आप्त हैं। अब इसको क्या देखना है कि जो ऋषि आर्य म्लेच्छ कोई भी हो वो जिस जिस विषय में जितना प्रत्यक्ष किया हुआ है उस विषय में वो आप्त है, सब विषयों में नहीं, ठीक है। अब कोई मिलेच्छ आ रहा है और मतलब दुष्ट व्यक्ति अनार्य आ रहा है और आते आते उसने कहा कि वहां पर आग लग गई है, उस विषय में वो आप्त है, ठीक है। दुष्ट होते हुए भी वो आप्त है उस विषय में, और वो मान लो वैसे तो दुष्ट है वो, लेकिन बिजली का काम जानता है, और वो अगर नहीं जी ये तो यहां ये कमी है, यहां ये कमी है, गाड़ी है, गाड़ी में बोले जी इसमें ये चीज खराब हो गई है, वो बोल रहा है, वो मैकेनिक है, मतलब काम करता है, यांत्रिक है, यूं दुष्ट है वो, लेकिन उसने कहा जी ये कमी है, तो मानते हैं ना उसकी बात, कैसे आप तो के समान, वो साक्षात्कृत धर्म है उस विषय में। आगे तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते इति, और ऐसा मानने पर ही इन्हीं से हमारे सारे व्यवहार चलते हैं, नहीं तो हमारे व्यवहार नहीं चल पाएंगे। एवं ए भी प्रमाण ही देव मनुष्य तिरश्चाम व्यवहारा प्रकल्पन्ते, इस प्रकार से इन प्रमाणों से देव हो, मनुष्य हो, तिर्यक हो, विद्वान हो, सामान्य मनुष्य हो और या इतर प्राणी भी हो, उनमें भी व्यवहारा प्रकल्पन्ते व्यवहार हो पाते हैं, नहीं तो व्यवहार ही नहीं होंगे बिना प्रमाण के, ना तो अन्यथा इति, नहीं तो हो नहीं सकते। यानी प्रमाण का प्रयोग तो सब करते हैं, प्रमाण के बिना कोई व्यक्ति नहीं जी सकता, जीवन नहीं चला सकता। उस विषय में वो आप तो नहीं है, नहीं नहीं लेच्छ शब्द मत बोलो, आप तो नहीं है उस विषय में, इतना इससे वो लेच्छ थोड़ा बन गया, और मिलेच्छ किसी विषय में आप्त है इससे वो ऋषि थोड़ा बन गया, ऋषि धर्म अलग हो गया, मनुष्य अलग हो गया, मिलेच्छ अलग हो गया, इनके अपने अपने गुण धर्मों के कारण से इनको ये संज्ञा मिली, लेकिन आप्त जो धर्म है वो इन तीनों में से किसी के पास भी हो सकता है। उसकी शर्त क्या है, साक्षात्कृत धर्म होना चाहिए, जिस विषय में साक्षात्कृत धर्म है वो उस विषय में वो आप्त है और हम उसकी मानते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं तो उसकी मानते हैं, और किसी के पास जाते हैं तो उसकी मानते हैं। अब चलते राह चलते हम सड़क पूछते हैं नहीं लोगों से, वो कहाँ जाएगी, रास्ता कहाँ जाएगा, वो कहाँ पर है, पूछते हैं ना, वो क्या ऋषि होते हैं सारे, आप तो उपदेष्टा, फिर भी हम मानते हैं और हमारा व्यवहार चलता है। संदेह होता है तो दो से पूछते हैं, फिर तीसरे से पूछते हैं, कहीं उल्टा नहीं बता रहा हो, अज्ञान में नहीं बता दिया हो, लेकिन जो बताता है वो उसको हम आप्त मानते हैं, इतना ही मतलब है इसका। देखो उस विषय को भी मत उठाओ कि शब्द नित्य है अनित्य है, पतंजलि जी ने नित्य देखा महाभाष्यकार ने, और न्याय दर्शनकार गौतम मुनि जी ने अनित्य देखा, ठीक है, तो दोनों ही आप्त हो गए, ऐसा यथा अर्थ को ही बताया है दोनों ने, लेकिन अनित्य का मतलब क्या है, नित्य का मतलब क्या है, ये भी यहां मुख्य विषय नहीं है। अभी शब्द की चर्चा आगे बहुत आएगी, तब आप सोचोगे कि चर्चा जितनी जल्दी निकल जाए अच्छा है, क्यों बार बार इसको उठा रहे, जब वो आएगा तब वहां पर इसकी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अगला सूत्र, सद्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात्, ये जो शब्द है आप्तोपदेश है, ये दो प्रकार का होता है, दृष्टार्थ वाला और अदृष्टवार्थ दोनों। यहां दृष्ट दृष्ट का मतलब फिर अलग तरह का है, पीछे दृष्ट अदृष्ट हमने जो देखा था ना सद असत जैसा, तो यहां दृष्ट अदृष्ट का मतलब है ऐसा उपदेश उसके द्वारा जिसको बताया गया वो हमारे को यहां दिखाई भी दे गया, ठीक है, संसद भवन के लिए बताया किसी ने, हम गए और वहां मिल गया हमारे को, आपके कमरे में वो चीज रखी है, गए देखा तो मिल गई वो वहां पर, यह है दृष्टार्थता। अगर दृष्टार्थता न हो तो आप तो उपदेश मानेंगे उसको, तो इस जन्म में सब चीजों की दृष्टार्थता हो जाए आवश्यक नहीं है, ठीक है, अदृष्टार्थता भी होती है, आप तो उपदेश अदृष्ट अर्थ को भी बताता है, कुछ ऐसी चीजें भी बताता है जिसका अर्थ हम यहां देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते, उसको भी बताता है। इसलिए ये शर्त नहीं लगाएंगे कि जिस जिसका दृष्ट अर्थ होता है वही वही आप्तोपदेश होता है, नहीं भी होता हमारे को, हमारी सामर्थ्य नहीं है। इस बात के लिए ही ये सूत्र बनाया। भाष्य देखिए, यस्य इह दृश्यते अर्थः स दृष्टार्थः। यह इस संसार में जिसका अर्थ दिखाई दे जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, वो दृष्टार्थ, वो आप्तोपदेश है। यस्य अमूत्र प्रतीयते सो अदृष्टार्थ है। जिसका अमूत्र यानी इस लोक में नहीं, किसी और जगह दृष्ट होता है, दृष्ट तो होता है वहां पर लेकिन यहां नहीं होता है, वो अदृष्टार्थ कहा है। एवं ऋषि लौकिक वाक्यानां विभागयति। इसी प्रकार से ऋषि और लौकिक वाक्यों का विभाग कर देते हैं, वैदिक वाक्यों का और लौकिक। लौकिक वाक्य होते हैं वो दृष्टार्थ वाले ही होते हैं केवल, और ऋषियों के वेदों के वाक्य होते हैं वो दृष्टार्थ भी होते हैं अदृष्टार्थ भी होते हैं। अमूत्र अन्य लोकों में भी, अन्य जन्म में भी ज्ञान होता है। किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये आपको कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों आप कह रहे हो ये? तो उत्तर दे रहे हैं, स न मन्येत दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम। वो ऐसा नहीं समझ ले कोई कि जिस आप्तोपदेश का दृष्ट अर्थ हो इस जन्म में दिखाई दे वो ही आप्तोपदेश कहलाएगा, और जिसका दिखाई नहीं दे रहा वो तो आप्तोपदेश नहीं कहलाएगा। तो स न मन्येत दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम, ये अल्प विराम है, इसको हटा सकते हैं वैसे। अर्थस्य अनवधारणादिति, ये हेतु है इसके लिए, अर्थस्य अवधारणादिति। हाँ, चूंकि अर्थ का वहां पर अवधारण हो गया, निश्चय हो गया, वो मिल गई चीज, आप्तोपदेशता ने कही थी और वो हमारे को वहां मिल गई, ये है अर्थ का अवधारण होना, प्रत्यक्ष हो जाना, निश्चय हो जाना। अदृष्टार्थोपि प्रमाणम अर्थस्य अनुमानादिति, जो अदृष्टार्थ है वो भी प्रमाण है, यद्यपि अन्य लोक में प्रत्यक्ष होगा वो छोड़ दिया अन्य जन्म में, लेकिन इस जन्म में भी वो भी प्रमाण है। अर्थस्य अनुमानादिति, अनुमान से उसका भी निश्चय किया जा सकता है कि हाँ ऐसा तो होता होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होता होगा। अब जो आगे लिखा, इति प्रमाण भाष्यम, प्रमाणों का चारों की चर्चा कर ली। इति षड्भिः सूत्रैः प्रमाण लक्षण प्रकरणम्, छह सूत्रों से प्रमाण का लक्षण पूरा कर दिया गया। आगे किम पुनरनेन प्रमाणेन अर्थ जातम प्रमातव्यमिति, इस प्रमाण के द्वारा किस अर्थ जात का, किस अर्थ समूह का आप ज्ञान करेंगे, प्रमातव्य कौन है, किसका ज्ञान किया जाएगा, तो तदुच्यते, उसको यहां पर बताया जा रहा है। तो नवा सूत्र है, आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रेत्य भाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम। ये प्रमेय है, ये 12 प्रमेय गिना दिए, प्रमाणों के द्वारा इन 12 प्रमेयों को जाना जाएगा इस शास्त्र में। दुनिया में यही जानने की चीजें ऐसा नहीं, इससे भिन्न भी जानने की चीजें हैं, जानी जा सकती हैं, लेकिन ये इनको लेकर के प्रवृत्त हुए इस शास्त्र में, ये इनको प्रमाणों के द्वारा बताएंगे, सिद्ध करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। अब एक एक को देख रहे हैं, देखिए आत्मा क्या है, तत्र आत्मा सर्वस्य दृष्टा, आत्मा कैसा है, सबका दृष्टा है, सर्वद्रष्टा। अब ये कौन सी आत्मा है ये आपको निकालना पड़ेगा। सर्वस्य भोक्ता, सबका भोक्ता वही है। सर्वज्ञ है, सबको जानता है। सर्वानुभावी या सर्वानुभवी, भावी भी और भवी भी है पाठभेद, सबका अनुभव करने वाला। तो ये किस आत्मा की चर्चा है, जीवात्मा की या परमात्मा की? तो ये दिखने में तो परमात्मा की लगेगी, आत्मा तो सर्वज्ञ नहीं होता है, लेकिन सर्वत्वम आधिकारिकम, या इस शरीर के संबंधित, इस शरीर में जितना भी देखा जाता है उस सबका दृष्टा कौन है, वो एक ही आत्मा। पर अन्य शरीरों की बात नहीं है, सर्वस्य दृष्टा मतलब इस शरीर में जितना भी जाना जाता है उस सबका दृष्टा कौन है, इस शरीर से जितना भी भोगा जाता है उसका भोक्ता कौन है। अब परमात्मा तो सबका भोक्ता हो ही नहीं सकता, भोक्ता तो आत्मा ही है। अगर यूं मानेंगे तो वो पौराणिक अर्थ होगा कि परमात्मा ही खा रहा है, परमात्मा ही बना रहा है, सब कुछ परमात्मा ही भोग रहा है, परमात्मा ही कर्मफल भोग रहा है, परमात्मा ही कर रहा है, वो फिर वो पौराणिकता आ जाएगी। यहां का क्या करना है, सबका भोगता, इस शरीर में जो भी भोगा जा रहा है वो कौन भोग रहा है, आत्मा ही भोग रहा है। न बुद्धि भोग रही है, न मन भोग रहा है, न शरीर भोग रहा है, आत्मा ही भोग रही है। सर्वज्ञ है, और जितना भी जिसको भी जो जान रहा है वो सबको जो भी जाना जा रहा है वो, यानी जितने भी अनुभव हो रहे हैं, सुख दुख की संवेदना जितनी भी हो रही है उसको करने वाला कौन है, आत्मा ही है, उसे आत्मा कहते हैं। तस्य भोगायतनम शरीरम, शरीर किसे कहते हैं, ऐसा जो वो जो आत्मा है उसका जो भोग का आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं, भोग साधनानि इंद्रियाणि, भोग के जो साधन है वो इंद्रियां हैं। भोक्तव्य इंद्रियार्थ, और भोक्तव्य क्या है, जो इंद्रिय के अर्थ है वो भोक्तव्य है, अर्थ हो गया ये। और बुद्धि क्या है, भोगो बुद्धि, या वो वाली बुद्धि नहीं है यंत्र वाली, भोग जो है भोग, भोगो बुद्धि, बुद्धि का मतलब है भोग, भोग का साधन उस रूप में ले सकते हैं। आगे सर्वार्थोपलब्धौ न इंद्रियाणि प्रभवंती सर्व विषयम अंतकरणम मना, इंद्रियां सब अर्थों की उपलब्धि में समर्थ नहीं होती हैं, इसलिए सर्व विषयम अंतकरणम मना, सब विषयों वाला अंतकरण मन भी मानना पड़ता है, इंद्रियां सब नहीं जना सकती, जैसे सुख दुख का। आगे शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति ही दोषाश्च, सूत्र में जो प्रवृत्ति और दोष कहे, पहले भी हमने देखे थे दुख जन्म प्रवृत्ति दोष, वो वाले जो प्रवृत्ति दोष हैं, दोनों के लिए बताया यहाँ कि शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि सुख और वेदना का मतलब है दुख, इनकी निर्वृत्ति का कारण, उत्पन्न होने का कारण कौन है, प्रवृत्ति और दोष, प्रवृत्ति कह लो चाहे दोष कह लो, क्रमशः आएंगे। आगे न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, ये जो शरीर है ये अपूर्व नहीं है, पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है, पहले भी होता था, और अनुत्तरम च इसके बाद में शरीर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, बाद में भी होता है, यानी प्रत्यभाव होता है, जन्म मरण चलता है। पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, जो पहले वाले शरीर है उसका आदि नहीं है, कोई पता नहीं है हमें कि कब से चल रहे हैं ये, प्रभा से अनादि है। उत्तरेशाम अपवर्गो अंत, और जो बाद के शरीर हैं उनका समाप्ति कहाँ हो जाएगी, एक बार जो रुकेगा वो अपवर्ग में जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। इति प्रत्यभाव, इससे प्रत्यभाव सिद्ध होता है, ये प्रत्यभाव है। फल किसे कहते हैं, ससाधन, ससाधन सुख दुखोपभोग फलम, साधन सहित जो सुख दुख का भोग है उसे फल कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में फल के बाद में क्या कहा, दुख, तो बोले यहां दुखी कहा, तो दुखम इति नेदम अनुकूल वेदनीय से सुखस्य प्रतीत है प्रत्याख्यानम, यहां केवल दुख लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनुकूल वेदनीय सुख है उसका हम खंडन कर रहे हैं, प्रत्याख्यान करें, वो है ही नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन दुख तो प्रतिकूल वेदना है ही। किम तरही, फिर ऐसा क्यों कहा, तो जन्मना एवेदम ससुख साधनस्य दुखानुशक्तात् दुखेन अविप्रयोगात् विविध बाधना योगात् दुखम इति समाधि भावनम उपदिश्यते। यहाँ केवल दुख का क्यों कथन किया, कि जन्मना एवेदम, जन्म से ही यह है, ससुख साधनस्य जितने भी सुख साधन सहित जो सुख हैं उनका, दुखानुशंगात उसमें दुख के मिले हुए होने से, दुख उससे जुड़ा हुआ होने से, दुखेन अविप्रयोगात, दुख से ये कभी हटते ही नहीं है, जितने भी सुख और सुख साधन है दुख से रहित कभी होते ही नहीं है, पूर्ण शुद्ध सुख इनमें होता ही नहीं है, अविप्रयोग होने से, विविध बाधना योगात, और उसके कारण सुख और सुख के साधनों में भी विविध बाधाएं आती रहती हैं, इसलिए दुखम इति, ये भी दुख रूप ही है। इस प्रकार समाधि भावनम उपदिश्यते, समाधि की भावना के लिए यहां पर केवल दुख ही कहा गया है, समाधि लग सके, समाधि की तरफ हम जा सके, उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो सुख है इसमें भी दुख ही है, तो यहां जो दुख शब्द है इसमें सुख भी आ गया या नहीं आ गया, लेकिन वो सुख भी दुख रूप में होने से यहां इस दुख में ही गिन दिया गया है, दुख तो दुख है ही, और जो सुख है वो भी दुख से युक्त है, इसलिए वो दुख के में ही उसको डाल देते हैं, उसको सुख के लिए अलग नहीं रखते, ठीक है, समाधि की भावना के लिए। इससे कैसे समाधि की भावना होती है, तो बोले समाहितो भावयति, जो एकाग्र होता है वो भावना करता है, और भावयन निर्विद्यते, जब वो भावना निश्चय करता है तो उसको खिन्नता होती है, इससे ये क्या सुख सुख भोग है जिसके लिए मैं इतना लगा हुआ हूं उसमें भी दुख है, और निर्विण्णस्य वैराग्यम, जब उससे खिन्न हो जाता है तो उसमें वैराग्य आ जाता है, विरक्तस्य अपवर्ग इति, और जो विरक्त हो जाता है उसको अपवर्ग हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दुख से पूरी तरह निवृत्त हो जाता है। अपवर्ग इसे कहते हैं, जन्म मरण प्रबंधोच्छेद सर्व दुख प्रहाणम अपवर्ग इति, जन्म मरण के प्रबंध का, प्रक्रिया का छेद हो जाना, सर्व दुख का हान जिसमें है वो अपवर्ग है। अस्ति अन्यदपि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायः प्रमेयम, बोले प्रमेय तो और भी है, यही क्यों गिनाया आपने ये जो वैशेषिक वाले हैं। तो तद भेद है ना, अपरिसंख्येयम, और उनके भी बहुत सारे भेद उपभेद हैं तो वो अपरिसंख्येय हैं। लेकिन अस्य तु तत्व ज्ञानात अपवर्गो, अल्प विराम, इसके ज्ञान से अपवर्ग हो जाता है, इतना भी कोई जान लेगा तो अपवर्ग हो जाएगा उसको। मिथ्या ज्ञानात संसार, और मिथ्या ज्ञान होता है तो संसार होता है। इत्यतः एतत् उपदिष्टम विशेषेण इति, इसलिए इसको विशेष रूप से कथन किया गया है। ठीक है, इतना ही। प्रणाम प्रणाम। Thank you.